نو د دوغ حالات پر بنیاد باندې په د آخري آیات کې د پرون د سبله کدا ذکر کړی و چې نو د عذاب مستحق دی ول حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون بلای لو چې د عذاب دروازه پر اخلاص کم دوزخ دلته به نو بره د ټول خیر نه امید شي بره به تم وخیږي بره به دغه د شیان منی خپلته بره پیدا نه کوي نو دغه بره دلته بره نه امید پیدا شي نو دا چې پرون بیان سوی و نو دغه خبرې چې دوی ته سوي په دې آیاتو کې اوس څه کېږي د دې ربه ته هغه سره څه دي نو دوی چې د حقه ګرځېدل ذکر یې نه قبله وه د صراط مستقیمې څخه ګرځېدل خو وجه یې دا وه چې د بعث بعد الموت نه مني که د بعث بعد الموت منلی وای چې زه بیا راژوندی کېږم بره دوژخ خو جنت مسله ده ولې چې ته بره دسې د حق لاره غوره کړې وای خدای د بعث بعد الموت منکر دی نو اوس په دې نن سبقه کې ما ورته دا اوس خبره روانېږي الله تعالی اثبات د بعث بعد الموت کوي چې بعث بعد الموت ستا دا چې ته د حق ګرځې ته ذکر نه قبله ته پر صراط مستقیم نه ځې ته خو دغه جړه پوړه دی چې بعث بعد الموت نشته الله بیا په دلایلو ثابت کوي چې تا ته خو دا د مړي راژوندي کېدل چې یو څوک مړ شي خاورې شي بېرته راژوندی شي دا تا ته بعیده معلومېږي چې دا د چا د پلار په واسه ولاکه پرئ الله وایي د چا د پلار په واسه نه ده پر زما په واسه پرته ته زما قدرتو ته وګوره نو دلته به د الله تعالی د طرفه څخه د خپلو قدرتو په بیانولو سره اثبات د بعث بعد الموت وکړي د خپل قدرتونه به بیان کړي نو د ګډوډې پلا قدرت بیانوي بېرته به بعث راځي قدرت به بیانوي بعث به کېږي دغه رقم به وایي تسي وسور تقولي أول دا الله تعالى دا قدرت جبيانيج ويهو داغ الله الذي داغ أغزات أنشأ أجدر بيدا كليجي لكم تسي لنا السمع غر داغ استاد أوريدو قوة دلتا برستاد داغ خالا بيدا كليجي کثاو دا خپل پیدا کیږي خدای دې په انسانانو کې کنيان سم ورزاده کونی بارب سګونګي چې دغه ودي خپل نه پیدا کړي خدای الته یو بل څوک لري چې هغه د چا د پاره دا ورېدو اراده کوي د چا د پاره نه کوي خو پر دغه باندې تعالی او پیژنه دا کار څنګه کوي هو دغه الله الذي هغه ذات انشأ اچ پیدا کړی یې لکم سستفر السمع ور والابصار او سترګي سترګي سستفر پیدا کړی سترګي معنی دا قوت د لیدو چې دا تل در پکې والافئده او زړونه افئده جمع د فؤاد زړونه د پیدا کړی چې په د خپل زړه بیا په دغه شیانو کې چې په غوږو یې اوري او په سترګو یې ویني فکر پکې کوي پر دغه به خپل خالق و پیژني نو خو چې دغه خلق کړی دی اوس خو بیا یې هم جوړولی شي دغه چې دا اوس انشا کړی ده د عدم څخه در پیدا کړی نو بیا هم کولی شي نو د دوغ دروس سره خبرو چې انسان فکر کوي چې غوږ الله را کړی دي سترګې الله را کړی دي زړه را کړی دي چې په جده شو بد پر لجلا کړ نو د دې ته قضا خدا او شکر ادا کړی وي د شکر ابتدا د ایمان کې چې اول ایمان دا وړي دغه د شکر اوله مرتبه ده الله وايي قلیل لما تشکرون قلیل لما بیخلر تشکرون تاسو شکر ادا کوي د قلیل لما معنا دا چې جنونی ادا کوي ګرسره او یا په دې قلیل لما تشکرون ووایه چې یعنی تو خو سیې دي ځینې خلک چې دي بره وایي الحمدلله چې ورته ایمان پر الله هغه سره راوړي لکه د الله تعالی صفاتو داسې چې پر هغه باندې ایمان نه راوړي نو دا د خولې شکر خو ستا خو هلته هغه اصلي حقیقي شکر چې ایمان یې پایه د هغه نشته نو د دغه لږ شکر چې الله په قلیل تعبیر وکړي چې دا خو ځای نه نیسي خو پایه یې نشته نو د قلیل لما سوره کمه ترجمه وسوتوه ګای ګوی دا شعر به خیر دی بلر دی معنا نسته ګر سره د عدم سکنایی نو دا یو ترجمه سو چې به خیر لشت شکر ادا کوي معنا نه ادا کوي یا دا معنا چې هغه عملی شکر د ست هغه عقیدوی شکر د نست نو بر خو اعتبار عالمي د عملی نه لري چې سړی ایمان نه لري منځونه کوي روزنه یې ثواب لري خو نه لري نو دا مطلب سو نو قلیل لما به خیر لشت تشکرون ته شکر ادا کوي دا قلیل سره دا ما ګای د تاکید د پاره راځل کده کثیر سره امراز کثیر ډیر ته وای کثیر اما به قلیل لش ته وای قلیل اما بیخیل لش بره دا رقم شته دا خی یو هغه د الله تعالی قدرت په دغه رقم بیان کړي پسې بل قدرت بیانوي وهو دغه الله الذي هغه ذات دی ذرا چې پیدا کړي او پاشلې یې یاست کوم تاس فی الارض فمزکه کې هم پیدا کړي اس ایمه سونه کې تو پرک کړي یاست د مثال په توګه چې دا د اسیا په بری اعظم کې انسانان ژوند کوي امریکا در مزه کې ابل اخواته د اولتم د دغه ادم اولاد ده اولتي به نور رزق ولید دا تخوم د سینه او چوبار د وره د غونه دی خدای آدم علی السلام چې اولاده ته پرک کېدل تمځه کې الله څنګه ته پرک کړی یو چیر پروتي بل چیر پروتي غرن او ملکونه تر ما بینځي نو دا زر ادوار معنا سو پیدا کول او پاشر وهو دغه الله الذي هغه ذات ذر اچ پیدا کړی اس کوم تاسو او چې کړی یاس چې پرک په الارض فمزک کې والیه ودغه الله ته تحشرون تشبرت ورجمع کېږي قدام زکه کی الله او پاشلس او برته مسرطول یګر د خپل حضور ته دری حساب در سره کی دغه قدرت چې دا پیدا کول او پاشل په دیم زکه کی دغه د چاته نو چې دغه قدرت الله عز وجل لري هغه د حشر خبره دا وکړ نو د ته حشر کیږي سبع اس بعد الموت ولی نه من چې دا کار کوي هغه بیا کولای شي ما ول اثبات بعد الموت په چا کی په بیان د قدرتو کی نو چې څه قدرتونه بیان کی برته دا خبره پر راپورته کی چې نو بعث نو چې بعث بعد الموت ته منکر په چش باندې چې نسرات مستقیمه باندې ځي نه ذکر او پند قبله نه حق خبره قبله استا خو ژره دغه ډډه دي دا نسته واغ استا دغه دلایل بل قدرت شي بیانې وهو دغ الله الذي هغه ذات يحيي چې دی ژوندي کول کی مړ شي را ژوندی لکه هغې د حیات نسته په کښې کې هغه د موږ ته سي خرو ماته یې کړو مګر په دغه کې الله تعالی حیات وقلقي ويميت او بیرته وژل کوي سم ژوندی سړی خبرې به کوي مجلس به کوي په یوه ګډې راواړو چې ورته وګورې سا نسته په کښې کې ګرځه نو دغه دوه کاره څوک کوي چې یوه ته احیا ورکوي بل ته اماتت ورکوي نو وهو دغه الله الذي هغه ذات يحيي چې دی ژوندي کول کوي ويميت او دی مړه کول کوي دا یو بل وله اختلاف الليل والنهار وله خاص ده لره په اختیار کې اختلافو تر له اړول دي الليل د شپې ورنهار یې د ورځې دغه تکه توره تاریکه یې پر دې ګرده علاکه چې سترګې جد کوي تاریکه یې یو ګړی باد کرا کرا څرخ وڅرخېږ د اخوا بله سپینه خوا راپورته کړي پر ګرده علاکه سپینه رڼا شي بیا دا سپینه رڼا بیا بیرته ځي ځي ځي دا شاته شي دا خوا بیرته شپه پر راپورته شي دا رقم دا یو اختلاف شو بل یې دا د یو پلا دا شپه اوږده شي ولاړه شپاړه ساعته ته ورسېږي هلته ورځ دومره نو کېږي بله پلا بیا دا ورځ پر راډیرې کې دا د شپې خوا ورلږ کې دا هم اختلاف دی نو دغه اختلاف که داسې دا روزمره پر له اړول دي که دا په څو میاشتو کې یو پلا یوه خوا اوږدول دي بیا بل دي دغه کار څوک کوي نو چې دا کار کولی شي شپه په ورځ بدلوي ورځ په شپه بدلوي دا مړی هم په ژوندي بدلولی شي بیا یې را ژوندي کولی شي ته ولې د بعث منکرې باره دا نور شیان نه کوي عبادات ولهو خاص دغه الله لره خو اختلاف تر له اړول دي الليل د شپې والنهار یې د ورځې تر له اړول دوه قسمه سوه یا دا روزمره سوه او یا دا چې یو پلا یوه خوا ډېره شي بیا بله ډېره شي پلا شپې اوږدې شي بیا ورځې نو فشي الله وایي چې دا اختلاف دغه د الله تعالی قدرت کې واورېدی چې احیا و اماتت الله کوي اختلاف تشبیه د ورځې الله راولي افلا تعقلون ایا فلا تعقلون او تاسې دغه نه عقل سوچ نه لري چې خپل رب پر وپېژني چې هغه دغه اړول کولی شي دا ژوندي کول مړه کول کولی شي نو تا ته بېرته بعث بعد الموت نه شي درکولی نو دغه نه سوچ خو باید تا درلودی ګوره بیا خبر ورته متوجه کړي چې نو ته خو باید هوښیار شې موږ دا قدرتونه بیانوي چې اثبات بعث بعد الموت وکړي نو مخکې ویل چې والیه تحشرون اوس یې ورته وویل چې دغه خو به د دماغ کار کوي افلا تعقلون تاسې عقل نه لري الله عز وجل وایي نو د دغو دلایلو تقاضا خو دا وه چې دوی به راوویو چې موږ ایمان راوړی دی بس موږ به را حق خبر منو چې رسول الله علیه السلام راوړې ده قرآن راوړې ده مګر دوی په بدل کې څه وایي د ایمان پر ځای دس وایي بل داسې د ایمان خو دی نه راوړي قالو دوی ویله مثل په مثال ما د هغه خبرې قاله چې هغه ویلي وو الاولون پخوانو کافران دی عین هغه خبر راپورته کړله چې معنا زر کاله دوه زره کاله مخکې کوم کافر کړی و هغه د ده په خوله کې وه اوس هم عین هغه رقم دی چې ابو جهل کومه خبره کوله هغه اقشام په هم کوي بشي هم کوي سره یو شی کوي نو الله وایي بل داسې ده قالو دوی به راویل مثل په مثال ما د هغه خبرې قاله چې هغه ویلي وو الاولون هغه لومړنیو کافرانو لومړو خلکو چې ویلي وه څنګه وه د هغې خبرې بیان چې هغو خلکو کړې وه دی هم ویل قالو دوی دغسې ویل أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ قالوا ذي بارل أَإِذَا مِتْنَا أَأَيَا إِذَا هَغَ وَخْتْ مِتْنَا كِمُرْ مُرُسُ وَكُنَّا مُرْسُ تُرَابًا خَابْرِ وعظاماً أردك غشي من خابري سبارا بوسي دا أردكي شا غردو فيا بغل آسك دا غس سراو مجي بوسي دا أردكي بتس جدا جبارا دا خابري سدا سيا وفاش نوچزا دا غس خابري وأردكي سب أئنا لمبعوثون إنا أيا مج أيا إنا مج لما بعوثون برترا بعسكيج برترا حشر كيج مانا برترا جواندي كيج

نو د دې ځای به بله خبر زده کړو. د مکې مشرکان چې مشرکان وو هغه داسې نه وو چې بریل دا مځکه چې دا بت پیدا کړې ده. په خلق کې د دې شیانو دوی دغسې خبره کوله لکه دا مؤمن چې کوي چې دا الله کړي دي. دی مشرک په کوم ځای کې دی؟ په دغه ځای کې چې عبادت یې نه وو زده. عبادت یې وغیر الله ته کوه. دا نه وو چې دا مځکه و اسمانونه په بتانو پیدا کړي وو، هغه رقم نه وه. خو دغه دې الله وایي دی به تا ته جواب درکړي چې لله. نو قلت ورته آیا فلا تذکرون، تاسو پند نه اخلي؟ دا یو دلیل څه چې ورته پیش بل قلت ورته وایي اے محمد، ورته من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، من څوک دی رب و رب پالونکی و مالک؟ السماوات السبع د و اسمانو و رب او رب العرش العظیم د جلوی عرش د مځکه و اسمانونو. خو بیا ګرځه په کرسی کې دی، کرسی بیا ګرځه د عرش څخه لاندې دی. نو عرش خو عظیم دی بیخي، ولید یواز دا یو اسمان ته دروسه خلق نه رسیدلی. نو دا اسمان بیا بل بیا بل بیا بل چپلای وکی، بیا د یو رسته کرسی ده، بیا د هغه رسته عرش دی. نو دا عرش عظیم رب څوک دی؟ دا پشت نه ځنی وکه او د یو اسمانو د دوه رب څوک دی؟ تورته چې من څوک دی؟ رب مالک خاوین السماوات سبع د او اسمانو و رب او مالک خاوین العرش العظیم د جلوی عرش. دا پشت نه ځنی وکه دی به کوم جواب درک سجر يقولون ذي بويت لله بارنا واسمانون ودا عش لا كسيخ قرد على وتعالى لرجي قرد عم دا دي من يزين باري ما على قلت دي سورتها أفلا تتقون أيا فلا تتقون نبتس نبير رجي دا لا سنو چه دوغن عزم راب دي تد دا قدرات الملكية وما برت نس راجون ديك ولي خوا بير رجي ما يدخل بسم شرم وقا دا دوغن عش پیدا کردی دی مالک دی دا واسمانون پر رعاری مالک دی شتا پیدا کی برا زور تغوالی برا ودا کار نکیش افلا تا تقون ایتیسی نبیری رجی دا غس زادا سخ شتا غا دا دوغن اسمانون دا عش مالک دی دا دوام دلیل درائم قلت ورتوائی محمد ورتامن سوک دی بی یگی هی چه پا بلاکی پا لاس که داده ملکوتو فرا پاشی و اختیار دی کلی شئین دا حرش ورته هغه څوک دی چې د ټولو شیانو په اختیارات ملکوت دا د ملک څخه دی. ملک پاچی ته وایي. ملکوت دا چې پر پرواکو اختیاري د دنیا پاچان خو ملکوت نه لري، ملک لري. ملکوت د الله دی. ولې دی دا پاچی ګرد نس پر لاړ وړي؟ د دې اراده هغه سار برای پاچا مړ سکور نه مړ کړي. خو دا رقبې ملکوت خو د الله ده چې زوال نه لري. نو ورته وایي چې من څوک دی بیدیه چې په لاس کې بلا کیفه ده ده ملکوتو پر پاچی د کلي شئین د هر شي دا یو. بل وهو داغه الله چې دی یجیرو دی پناور کی و مخلوقات ته، نه دی پر یو مخلوق ډیر زحمت الله پناور لرور کی خلاص کی. ولا یجارو او پنا نور کول کی علیه پر ده باندې که الله وغواړي چې یو چاته دی مثال په تور عذاب لرور کی دوزخ ته واچي څوک بزنی خلاص کی. نو الله چې دی مخلوقات ته پناور کولای شي، د الله د گرفت ته څوک پنا نسور کول. نو خمانم دره د الله قدرت تر ټولو غشتلی دی. د ارزاج مڅخه که الله وغواړي مظلوم خلاص وای شي، او الله تعالی که د چا غریب کاوه د دنیا ټول پاچا جن نس خلاص وای بار او تا دغه کار څوک کوي. من بيجه ملکوت کل شی، څوک دی چې په لاس کې بلا کوي په د پاچی د ټول شانو ده. او هو دغه الله یجیر دی پناور کوي او مخلوق ته څوک بیان نس عذاب ورکول چې الله پناور کوي. ولا یجار فنا نور کول کی جعلای پر د بنچ الله څخه ته څوک خلاص کی. ان کنتم تعلمون، ان کنتم کچیری تسیاس تعلمون علم ریمال دا علم دا عوی خو کوی دا ساینس دا تکنالوجی دا عوی خو کوی خو دا غراتو ایش دا ملکوت تا چا پلاس کده دا غز قدرت چه دا غا پا مقابله که بل سوک بیا پنا چا تنیس کل دا غا دا چا پلاس کده دی با چه جواب درک سیقولون لله سجر دی قولون با دی با درتووی چه لله دا غا پاچیم علا پاک لرد دا غا سزاد چه دا پنا ورکولیسی او بل سوک پرده پنا نشو کلی دام علا لرد نو چه ده امانه قل فا انا تسحرون قل نو تورتو ای محمد برارتا فا انا نو ده کم زیاد سخه تسحرون تسی جادو ناکا کیری تسی سیحر ناکا کیری سریج سیحر ناکا سی برای یو شی ترستور گو بل شی ورزی خبره که دای سپویر یو جادوگرو ده اغسی ورده تلکا ایده نل نیولی و تر جین تلکا لانگ ده زون بکر زده دی دا تار را غلی و ده تلکی در کن را ودلی نو د چې په داتار په لاس راکښ کې زومبک برالې د جتولې کې خلیه ته به ودرلې ابرل بالا نو زه دنه راکښم زومبک بیران دی ودرته به دلک ولاړ دغه غوښ به بیس کې هغه د زومبک برکښ نو ګوره خود دغه سړي غوښ پیچي تا

فتعالى نو دی ډیر عالی شان دی لوړ دی عام ماده هغه شیانو څخه یو شرکونه چې دی د الله سره شریکی که ملک ور سره شریکی که پیری ور سره شریکی که پیر شریکی که پکیر شریکی که قبر شریکی که بد شریکی الله درته ټول عالی دی الله دا یو ته ضرورت نه لرم نه بتانو ته لرم نه انبیاو زغوته دا ټول چې دی که ما درجه ورکړه سیه دی شریک ته کمې خواه دی چې ما سره شریکی شراکت بله مسله ده رتبه ورکول بله مسله ده نو فتعالى ډیر عالی شان دی عام ماده هغه شیانو څخه یو شریکونه چې دی د الله تعالی سره شریکی دا کې په خدای کې ور شریکی کې په عبادت کې ور سره شریکی ګرد شرک باطل دی هغه نشته نو تر دغه ځایه پورې هغه د نن د سبق مضمون چې څه سو اول اثبات د بعث بعد الموت په هغه دلایل سره وکي ولې وکي خو کفار چې د بعث بعد الموت منکر و برای دغه حق نه منله صراط مستقیم نه مني حق نه مني برای الباس یس وس خپل شهوت کاوه چې مرسي بیا چیرې و سزا او جزا نو دغه بعث بعد الموت په دغه دلایل ثابت کې هغه څنګه ثابت کې د الله مختلف قدرتونه ورته کې شو چې د سترګې غوړونه زړه د اگر د چا پیدا کړی دي برای ویل چې په دمزه کې کېچت کړی یاست هغه الله مو بیرته بیا راژوندي کولی سي دا قدرتونه یې بیان کړه دوی چې برای ولیاده د بعث بعد الموت کیسې چې دا د پخوانیو خلکو کیسې دي الله دلایل پر راواخسته برهلته د دوی څه پوښتنه وکړه دا خبر ورته وکړه چې همزه که د چا ددی باید الله ورته نو ته د الله تعالی څخه چې دا خبره منې نو بیا ولې پند نه ځینې اخلي د دې څخه ورته چې د او اسمانو د یعش عظیم مالک څوک دی درته وایي چې الله دا به ورته وایي چې دا پاچهي د چا په لاس کې ده دا ژوندي کولو دا چې پیدا ګرده څوک یې دی به وایي چې الله نه خورته چې نو خبره ولې نه منې پاته هغه خبره چې دوی ویل د اساطیرو الاولین چې الله د هغې خبرې رد ورکړي برای ویل ول دا الله خبره حقه ستا دا خبره چې اساطیرو الاولین دي دغه دي درواخت دغه تا د ځانه سره جوړه کړې ده په پای کې دغه د توحید خبرې وکړې چې الله تعالی دغسې واحد لا شریک ذات دی چې نه اولاد لري او نه بل څوک خدایي کې ورسره شریک دي که وای نو هر یو به خپله برخه مخلوق حمله کړې وای او بیا به یو پر بل تجاوز کولی یو به د بل علاقه لاندې کولی خو دا نظام دا دي ثابته کلو کلو د زرو کلو روان دي معلوم داره چې دلته خدایان نشته نو تیس چې د الله په باره کې کوم شیان بیانوي د هغه په باره کې الله څنګه ویل فتعالی عما یشرکون الله تعالی دغه ټولو څخه بلند ولوړ دي الله عز وجل صحیح عقیده موږ مؤمنانو ته را نصیب کړي الله دې پر دغه مرګ راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.